سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ والضحى والليل إذا سجى ขอสาบานด้วยเวลาสายและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืดและสงัดเงียบ มาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากอลา พระเจ้าของเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งเจ้าและไม่ได้ทรงโกรธเคืองเจ้า วะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลา และแน่นอนเบื้องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้น วะละซูฟะยุอฏีกะร็อบบุกะฟะตัรฎ อและแน่นอนพระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้าจนกว่าเจ้าจะพอใจอ ะลัมยัจิดกะยะตีมันฟะอาวา พระองค์ไม่ได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งดอกหรือ วะวะจะดะกะฎอลลันฟะฮะดา แล้วก็ส่งชี้แนะทางแก่เจ้าดอกหรือ วะวะจะดะกะอาอิลันฟะอูนา แล้วส่งให้มั่งคั่งแก่เจ้าดอกหรือ ฟะอัมมัลยะตีมะฟะลาตะกฮับ ดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าข่มขี วะอัมมัสซาอิละฟะลาตันฮับ และส่วนผู้เอ่ยขอนั้นเจ้าอย่าตะวาดขับไล ่วะอัมมาบินิอ์มะติร็อบบิกะฟะฮัดดิ ส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก